1 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Wageningen is even na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken op het 5 Meiplein. Wageningen was de plek waar op 5 mei 1945 de Duitse bezetters capituleerden, waarna Nederland officieel bevrijd was. Met het ontsteken van het bevrijdingsvuur werd het begin van de viering van Bevrijdingsdag ingeluid. Het vuur werd aangestoken door de 96-jarige veteraan Mary Scott en de burgemeester van Wageningen. Het vuur wordt de komende dag onder meer naar de 14 bevrijdingsfestivals gebracht. Bevrijdingsdag wordt traditioneel afgesloten in Amsterdam met het 5 mei-concert op de Amstel, waarbij koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig zijn. Zeker een van de drones die afgelopen avond werd neergehaald boven Kiev was van Oekraïne zelf. De luchtmacht zegt de drone te hebben neergehaald met afweergeschut nadat ze de controle over het onbemande vliegtuigje waren verloren. Waarschijnlijk had de drone een technisch mankement, maar dat wordt nog onderzocht. Bij een tankstation in Rotterdam is het misgegaan met het bijvullen van brandstof. Diesel is in een benzinepomp terechtgekomen, meldt RTV Rijnmond. Veel klanten hebben diesel getankt terwijl ze dachten dat ze hun auto vulden met benzine. Meerdere autobezitters zitten nu met een sputterende of slecht startende auto en witte rook. De eigenaar van het Rotterdamse tankstation zegt dat de getroffen klanten worden geholpen. En in Napels is een volksfeest losgebarsten na het binnenhalen van de landstitel door voetbalclub Napoli. Het elftal is voor het eerst in 33 jaar weer landskampioen. Door een 1-1 gelijkspel tegen Udinese kan Napoli niet meer ingehaald worden. Het weer, in het zuidwesten kan het regenen. Vannacht ook in het midden en noorden kans op regen. De komende dag droog met wat zon en in de middag in het binnenland wat buien met onweer. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Hoe kan het dat wij, gewone mensen, ons naar een systeem schikken waarvan we weten dat het mens, dier en aarde uitput? Over het intimiderende idee dat iedereen een winnaar moet zijn, ontstaat nooit ophef. De overtuiging dat alles op toeval berust is gekmakend. Het tegenovergestelde is dat net zozeer. Het geloof dat wij individuen zijn die ons leven zelf vormgeven. Het is helemaal niet erg om bindingsangst te hebben. Dan stoot je je partner maar de hele tijd af. Alles moet altijd maar nut hebben. De arme mens. Volgens mij is het goed om geheimen voor elkaar te bewaren. Waarom zou alles in ons leven transparant, schoon en opgeruimd moeten zijn? Soms denk ik dat ik op een dag nog heel gelovig ga worden. Dit is de hartslag van Marianne Donner, columnist, schrijver van onder andere het zelfverwoestingsboek en De Grote Weigering. Terugkerende thema's in haar werk zijn klimaat, kapitalisme, de kwantummechanica en, zoals ze het zelf noemt, alle overige pijnpunten van het moderne leven in de 21ste eeuw. En er zit iets heel geruststellends in haar boodschap. Wees lui, wees afwijkend, wees inefficiënt en wees stroef. Dus we mogen allemaal iets minder ons best doen. Halleluja. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Marianne, fijn dat je er bent. Ja, heel fijn, dankjewel. Het is heel geruststellend. Toch? Ja. Dat we allemaal minder ons best hoeven te doen. Ja, nee, dat is ook... Nou, we hadden het net over dat mensen die zich uitspreken veel heftige reacties kunnen krijgen. Maar ik krijg dus echt heel veel liefde eigenlijk alleen maar. Mensen die heel blij zijn met... Die geruststellende boodschap, inderdaad. Ja. Hoe ben jij tot dat inzicht gekomen van... ja, we hoeven allemaal gewoon iets minder ons best te doen? Ja, dat is me natuurlijk wel vaker gevraagd. Dat vind ik heel moeilijk, omdat het niet zo is... zo van, oh, nou, nu zie ik dat heel helder in. Ja. En ik denk gewoon dat het eigenlijk, zoals alles... een combinatie is, maar van... karakter, mijn eigen karakter... dat zeer lui is... En dan dat in combinatie met een veranderende tijdsgeest... die steeds meer op productiviteit en efficiëntie gericht is. Dus dat gaat steeds meer botsen. Maar nou kom ik daar zelf verder heel goed vanaf. Maar ja, ergens zeg ik de arme mens. Maar dat denk ik wel best wel vaak, ja. Ja, want vind je wel dat we echt een prestatiesamenleving hebben in Nederland? Want nou ja, ik kom uit Zuid-Korea. En als ik daar dan wel eens ben, dan denk ik, we hebben hier echt een zesjescultuur. Nee. Nou, ik denk dat er... we hebben niet zozeer inderdaad een prestatiesamenleving. Het is het verschil of iets van buitenaf wordt opgelegd. Dus dat zodra je naar school gaat, naar alles alleen maar om cijfers draait en je ouders je heel erg poezen en tiger moms en dat soort dingen. Of dat het veel meer van binnenuit wordt opgelegd. Dus dat je het zelf doet. En daar denk ik dat we wel heel erg in zitten. Dus het is dat idee wat mensen... En dat wordt natuurlijk gegeven door cultuur, media, sociale media. Maar dat idee dat je alles uit je leven moet halen, dat je niet stil moet zitten, dat als je het moment dat je lui op de bank zit, dat je eigenlijk jezelf iets ontneemt of je eigen toekomst saboteert. Ja. Dus die druk is veel meer van binnenuit gelegd, in plaats van dat er nou buiten ons zulke duidelijke grenzen zijn. Ik moet er nu aan denken. Ik was laatst naar een heel hip feest in Rotterdam. En op die uitnodiging stond, kom als de beste versie van jezelf. Ja. En dat had dus echt een verlammende werking gewoon. Nee, maar totaal. Op me. Ja, maar dat is ook zo'n term die echt overal terugkomt. Of heel vaak. En dan vind ik het altijd zo droevig dat die beste versie echt voor iedereen hetzelfde is. Dus het is nooit een luie versie. Dat is zeker niet de beste versie. Ook al zou je daar best een argument voor kunnen maken dat je, zoals als je dus zoals ik heel lui bent, ben je ook vrij relaxed. Heb je geen last van stress, je maakt je niet zo boos. Dus daar zitten best goede dingen aan. Maar nu het concept de beste versie van jezelf, dat is gewoon een go-getter. Iemand die dus alles uit leven haalt, bucketlist, bungee jumpen, champagne sippend op weet ik waarvan en hard werken om hard te leven. Dus het is ook een hele uitputtende. Je moet natuurlijk ook eeuwig jong en aan een bepaalde schoonheidsideaal voldoen. Ja. En het is en dan denk ik dus altijd van ja, het is toch opvallend dat we, er wordt zo vaak gezegd, oh, dit zijn zulke individualistische tijden. Maar voor de idealen die we hanteren van die beste versie is het heel erg hetzelfde voor mensen. En dan krijg je eigenlijk een vrij grote eenheidsworst ook van hoe je dan moet zijn of hoe je moet leven. Ja, want dat zeg je ook aan het begin, van het eigenlijk over dat intimiderende idee dat iedereen een winnaar moet zijn. Daarover ontstaat nooit ophef. Want vind je dat we daar veel meer tegen moeten strijden? Ja, absoluut. Dat probeer ik te doen. En het is ook zo, dus dan, je ziet van die tendensen in de cultuur. Dus er komt natuurlijk altijd een backlash, zeg maar. Dus dan de afgelopen tijd, dan gaat het meer over falen. Van, ah, je moet eigenlijk ook falen en daar zit ook weer schoonheid in. Maar dan wordt het heel snel gedraaid naar je moet falen om uiteindelijk te kunnen overwinnen. Dus je moet dan... Je moet je lessen halen uit dat falen ook. Exact, en want toepassen. Daar leer je van. En dan nog beter worden. Ja, en dan krijg je van die hele succesvolle mensen in Silicon Valley of zo, die dan met hun lijst komen van faaldingen en dan toch laten zien, nou maar kijk, nu ben ik hier. Ja. Maar ik geloof zelf heel erg, ja, sowieso in het concept dat winnaars niet per se de allerleukste mensen zijn. Dat zijn toch de mensen die weten hoe een spel gespeeld wordt. Dus die goed dat op borrels doen. Als je een start-up hebt, geld los kunnen halen. Een vlotte babbel hebben. Dus niet per se de leukste. En ik denk zelf altijd Ja, ik noem ze dan maar even losers of de verliezers, maar de mensen aan de rafelranden. De mensen die een hele andere manier van leven leiden, die dus niet in de media komt. Je ziet ze niet, je hoort ze niet, want ze zijn niet succesvol. Die zijn heel vaak veel interessanter. Ja. En omdat het afwijkende daar zit. En de afwijking scoort meestal niet zo goed. En is niet wat succes haalt. Dus ik denk in dat opzicht ook dat we succes veel te veel bewonderen. Omdat het nog het idee heerst van succesvolle mensen zijn ook heel slim. En die zijn ook heel, die kunnen ook iets heel goed. En nu klopt dat in sport. Dus daar is het heel duidelijk van, oh ja, nou, die kan echt het allerhardst rennen. Dus die is heel goed. Mm-hmm. Maar in al het andere, in de cultuur van schrijvers tot mensen die op tv zijn, die programma's maken. Dat zijn helemaal niet per se de origineelste, de beste mensen. Omdat je toch vaak ook de tendens ziet van, ja, het moet niet te origineel zijn. Er zijn mensen die zich hebben aangepast aan een hokje vaak. Ja, en aan heel nu nog meer aan wat het publiek wil. Ja. Dus ja, dat wat goed scoort. Als je iemand ook op. Je kan een heel origineel iemand op tv zetten. Maar als veel mensen dan denken, nou, wel een raar iemand. Of er zitten gekke stiltes in zijn of haar betoog. Of dan kan ik niet zoveel mee, dan gaat dat al snel weg. Wordt niet meer teruggevraagd op tv. En zo krijg je dus ook weer een soort middelmaat. Voor de mensen die het bij iedereen wel goed doen. Ja, dus nou ja, daar moet ik wel meteen denken, zonder ze af te vallen hoor, aan de Chantal Jansen en de Caroline Tense en de Wendy van Dijks. Ja. Die toch allemaal een soort van op elkaar lijken. Ja, ja, dat is heel erg om te zeggen, maar. Ja, nee, dat is ook heel erg zo. En nou, ik bedoel, ja, sommigen of allemaal zijn ontzettend goed in hun werk. Dat wel, in een bepaald type voor een bepaald soort programma, zeg maar. Maar het zou heel fijn zijn als er op tv een veel grotere verscheidenheid aan soort types en soort. Ik bedoel, het is hetzelfde als je naar talkshows kijkt. Dat is gewoon een format waarin bepaalde gasten goed gedijen. Dus je babbelt je lekker met iedereen meelachen. One-liners klaar hebben liggen. Ja. Ja. Zo'n Rutte die dan lekker meelacht. Die is ook zo'n hele geschikte gast. En je kan overal wat over zeggen. Maar het moet niet te diepzinnig zijn. Het moet niet te veel mensen tegen de haren instrijken. Ja, Dat is prima en leuk dat soort mensen er zijn. Maar de variatie dreigt enigszins te verdwijnen. En of was er al nooit, kan je ook zeggen. En wat je zei over falen, dat is inderdaad wel waar. Dat we houden wel van verhalen over falen, maar dan moet het wel uiteindelijk leiden tot een succes. Ja. We horen weinig verhalen eigenlijk van mensen die hebben gefaald en nog steeds falen. Ja. En dat altijd willen blijven doen. Ja, en het is misschien ook, je kan zeggen, ja, dat is ook een heel droevig verhaal. Maar ik was laatst op een begrafenis van de moeder van mijn beste vriendin. En het is echt een fantastische vrouw, was dat. En zo in een tijd dat vrouwen nog helemaal niet zoveel werkten. Eigen ondernemingen, als een van de eerste bezig met internet, met onderwijsdingen voor kinderen en zo. En eigenlijk alles wat ze heeft bedacht, is mislukt. Maar dat kwam eigenlijk omdat ze te vroeg steeds was. Dus zij had allemaal ideeën en dan was de technologie was er nog niet om dat te maken. Dus ze was van heel erg voorloper. En dan kan je zeggen, ja, dat oké. Okay. Dus en op haar begrafenis werd dat dus allemaal breed uit de doeken gedaan. Wat voor een heel mooi verhaal zorgde, maar ook. Ze was zo'n bijzondere vrouw met zulke goede ideeën en dus een voorhoede. Ja, niet succesvol in geweest, maar ja, mooi leven gehad, fantastische kinderen grootgebracht. Dus ja, wat is dan succes? En ze is haar eigen ideeën gevolgd en dat is altijd mooi als mensen dat doen. En wat is jouw grootste falen? Wat een goede vraag zeg. Even denken. Ja, het eerste waar ik dan aan denk is dat. Je noemde al, ik heb zelf verwoestingsboek geschreven en de grote weigering. Maar toen ik begin 30 was, ben ik gedebuteerd met een roman. En dat was wel echt heel erg falen. Want dat is gewoon zo. Je denkt van, het allerliefste op de hele wereld wat ik wil is een roman schrijven. Ik had mijn baan daarvoor opgezegd. Ik ben toen achter een bar, want ik had gewoon goede banen. Maar ik dacht, nee, ik wil schrijven. Ik ga achter een bar werken. Dat heb ik toen gedaan. Dat was trouwens ook best wel falen, omdat ik werkte daarvoor bij de PvdA. Dat was best wel een goede baan die ik daar had, met stagiairs onder me en zo. En toen ging ik dus achter een bar werken, in een club, Bitterzoet in Amsterdam. En toen kwamen dus opeens mijn voormalige stagiairs, die inmiddels opgeklommen waren binnen de PvdA. En die kwamen daar en die zagen mij achter de bar staan. En die dachten, nee, wat erg. Maar dan is ik aan de drugs of aan de alcohol geraakt. Die waren afgegleden. Ja, helemaal afgegleden. Dus die meelijwekkende blikken, die waren best wel erg. Want dat is dus een soort maatschappelijk falen in de ogen van anderen. Gaf dat jou dat gevoel dan ook? Omdat zij zo naar jou keken? Ja, dus het is wel zo dat, dat ik het gevoel krijg, ik moet me verdedigen. Dus dan, dan was het ook altijd van, want ze zeiden echt gewoon van, wat in godsnaam doe jij hier? En dan zei ik, ja, nee, maar dit is heel leuk en dit wil ik. En ik ben aan het schrijven en ik ben een boek aan het schrijven. Maar ja, het zijn een miljoen mensen, dus dat maakte allemaal niet zo heel veel indruk. En het was wel, het is wel confronterend, maar ook heel louterend eigenlijk. Omdat je dan dus ziet hoe streng die blik van een samenleving kan zijn. En hoe zeer die verwachtingen door de ogen van anderen tot je eigenlijk komen. Dat je er niet voor kan afsluiten. Nee. En dat het, dat mensen gewoon dat beeld van wat is succes, of het is een beetje treurig om voor 10 euro achter een bar te staan. Dat ze dat zo vanzelfsprekend ook naar je uiten. Dat verbaasde me dat wel. Het niet alleen maar denken, maar ook gewoon hardop zeggen tegen. Ja, exact. Maar de roman. De roman. Je roman vond je een falen omdat het geen bestseller werd? Nou, dat is zacht uitgedrukt. Nee, dat werd het sowieso niet. Maar het werd ook nergens besproken. Het was echt alsof je een steen in het water gooit en er komt geen enkele rimpeling. Dus dat is heel raar om te doen. Maar dat lag natuurlijk ook aan mijn eigen ideeën daarover. Want dan dacht ik, nou, dan heb ik een boek en dan gaat dat de wereld in. En dan lezen wel een paar mensen het. En dan mijn vrienden hadden het dan wel gelezen. Maar dat is dus ook louterend weer. Want dat zijn dus ook, ik zat toen dus nog wel meer in die verwachtingen van, oh, ik wil succes. En dan gaat iedereen het lezen en prijzen en dit en dat. En dan gebeurt er helemaal niks. Wat heel confronterend was. En toen schreef ik nog een boek, nog een roman. En toen dreigde er weer niks te gebeuren. En toen dacht ik, nee, maar dit gaat echt ver. En toen heb ik een opiniestuk geschreven. Want ik dacht, als ik nou een opiniestuk over het onderwerp van de roman schrijf, dan krijgt het misschien wat aandacht. En toen is dat opiniestuk in de NRC geplaatst. En dat werkte inderdaad ook. Toen werd mijn boek wel gerecenseerd. Maar toen bleek dat ik gewoon veel beter ben in non-fictie dan fictie. Dus toch een les geleerd uit jouw falen? Nou, vooral, het is niet een les. Dat zou ik het ook noemen. Maar dus de rol van toeval. Dus daar komen we ook nog op. Maar gewoon dat mijn idee, ik had heel duidelijk beeld van, dit wil ik. Ik wil schrijven en ik wil romans schrijven. En dan ga ik dat zo en zo. En dan word ik daar succesvol mee. En het was echt niet in mijn hoofd opgekomen dat wat je allemaal nog meer met schrijven kan doen. En dat er nog heel veel wegen zijn die ik niet zelf had kunnen bedenken. En het is gewoon uit stupide koppigheid eigenlijk dat ik dacht, ja, ik wil niet nog een keer zo sip naar kranten of zonder recensie zitten staren. Ja. Dus toen had ik dat gedaan. En toen werd ik meteen door NRC, door de toenmalige opiniehoofdredacteur gezegd, zullen wij eens een keer een kopje koffie drinken? En dan openen zich wegen. En dit ligt heel dicht bij elkaar. Dus dit is misschien niet zo'n heel sterk voorbeeld van de rol van toeval. Maar ik vind het zelf wel zo van, er kan echt heel veel goeds komen als er dingen gebeuren die je niet zelf had bedacht. Of als het mislukt. Maar dan lijkt het dus toch weer een les. Maar Zouden ook falen kunnen zijn zonder les? Jazeker. Ja, dus nee. Je gewoon denkt van het is mislukt en ik heb geen idee wat ik hiervan moet leren. Ja. Maar ik ga maar op naar de volgende mislukking. Ja. Let's go. Ja. Nou ja, dat is die. Ik hoop dat ik het goed kan citeren. Ik haal het in het zelfverwoestingsboek ook aan van Ever Tried, Ever. Van Samuel Beckett. Ja. Ever tried, ever failed, fail again, veel better. Dit is echt de hele verbasterde versie ervan. Oh ja. Maar zo van, dus je hebt geprobeerd, het was een mislukking. En ga op naar de volgende mislukking. Veel better. En dat wordt dus heel vaak uitgelegd als van doe het niet veel better, maar doe het beter. Oh ja. Maar je kan dat ook lezen als nee, faal nog groter, bij wijze van spreken, nog spectaculairder. Ja. Zoiets van als je valt, maak er dan ook een hele dramatische val van. Oh ja. Of zoiets. Ja. Dus dan meer. Ja, dat is dan bijna een show. Maar ja, ik denk wel dat het heel menselijk is om een les uit dingen, om aan zelfonderzoek te doen. Je wil iets betekenisvol maken, toch? Ja, en je wil niet jezelf, dat het voor niks is. Nee, dus het is wel heel menselijk om over jezelf na te denken en van oké, waarom is dit dan mislukt? Maar wat daarbij gebeurt, is ten eerste dat mensen heel erg geneigd zijn zichzelf de schuld te geven. Zo van, oh ja, dat komt omdat ik dit niet goed heb gedaan en ik heb dat en de verkeerde roman en ik heb niet genoeg gelachen en dat soort dingen. Terwijl heel veel afhangt van de cultuur waarin iets landt, de andere dingen die er op dat moment spelen. Timing. De timing, op wiens bureau. Ik hou maar even steeds een voorbeeld van een boek aan. Ja. Op wiens bureau dat belandt. Dus het is een heel erge wisselwerking. En ik denk dus dat was punt 1, dat er te weinig rekening wordt gehouden met omstandigheden. En punt 2 is dat die lessen dus zo vaak hetzelfde zijn. Maar dat heb ik al eerder gezegd. Maar dat het dan zo snel de les wordt van oh, maar ik moet gewoon harder werken. En ik moet gewoon strakker mijn to-do-lijsten en polsbandjes voor stappen. En ik moet gezonder zijn. Het is een overschatting van onszelf. Dat sowieso ook. Eigenlijk. Ja, en dat is dus een maakbaarheidsidee van als ik mezelf maar genoeg vermaak, dan lukt het me wel. Om niet te falen, om dat succes te hebben. En er wordt dus, nou, ik denk dus dat er te veel belang aan succes sowieso wordt gehecht. Dat vind ik wel een mooie altijd van de filosofische Zizek, waar ik zelf ook heel erg in geloof, is dat het grootste geluk niet ligt in het behalen van je verlangens of in het inlossen van je verlangens, maar in het verlangen zelf, in het dromen daarover. En dus het dromen van succes is eigenlijk leuker dan als je daar eenmaal zit. En dan is het toch heel vaak van oké. Is dit het dan? Ja, dat hoor je dan heel vaak bij mensen. Dus die definitie. Er komen allemaal dingen samen. Maar onze definitie van succes is oppervlakkig. Het idee dat wij dat allemaal in de hand hebben, klopt niet. En ik denk, terug naar je vraag, dat in falen zelf veel schoonheid kan liggen. Omdat het, dat klinkt een beetje weeg, maar het proberen en het uiten van je ideeën en het maken van iets, dat is al fantastisch, zeg maar, zonder al die andere dingen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Marianne Donner. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Altijd weer een prikkelende bijdrage van Marianne Donner. Ik houd van dwarsdenkers. En Marianne is een dwarsdenkers poursan. Ze is een ronde pin in een vierkant gat, zoals ze dat zelf zegt. Goed tegen geluid, tegen het systeem wat we aanvankelijk zelf in gang hebben gezet, maar zich uiteindelijk tegen ons keert. Halverwege afgehaakt. Deze mevrouw doet waar zij anderen van beschuldigt. Complot denken. Wapperende handen maken dit verhaal niet beter. Inhoudelijk sterk, maar wat een chaotische wanprestatie. Als je van jezelf weet dat je dit niet kan, schrijf dan alleen en laat een ander betogen. Marianne is altijd zo heerlijk ontwapenend, een rijpe wijn met een karaktervolle afdronk. Hashtag Marianne Donner. Nou, zo leuk om te horen. Ik weet ook waar, die wapperende handen zijn echt heel erg waar. Ja. Ja, dat komt van een presentatie van de nieuwe, die ik voor de uitgezonden was bij de Nieuwe Wereld. Maar dit vind ik dus zo'n typisch voorbeeld. Hier heb ik ook over getwijfeld. Dacht ik, zou ik nou reageren hierop of niet? dit is dus zoiets van een verwachting van hoe hoor je op een podium te staan. Dat weten, want weet je, we weten hoe mensen TEDx-lezingen houden. Ja. En het is altijd, en het zijn rust, wel energiek, maar inderdaad niet met wapperende handen. Ik heb zelf ook een keer een brainwash lezing moeten doen, lijkt daar een beetje op. En toen moest ik ook gaan zitten met een regisseuse en met nog iemand. En die gingen mij dan helemaal leren, dus die presentatietechnieken. En een soort half mediatraining. En dan krijg je dus heel veel hetzelfde soort presentaties. Die zijn allemaal leuk en grapje hier, grapje daar. Waarvan we denken dat een presentatie dus zo moet zijn. Ja, en het gevaar daarvan is dat het ook echt heel makkelijk naar binnen glijdt. Dus het ene oor in, het andere oor uit. Want het is allemaal zo soepel en zo glad, heel veel. Mijn favoriete voorbeeld is altijd dat ik een keer had gehoord van iemand die bij radio werkt, dat als het langer dan 10 seconden stil is op de radio, dat er dan automatisch een muziekje werd ingestart. Ja, 16 seconden geloof ik, de noodband. Ja, dat is, want de stilte is kennelijk onverdraaglijk en dan hapert er iets. En alles, echt, of het nou over informatie of kapitaal gaat, alles is erop gericht om die haperingen weg te nemen, om het allemaal zo soepel en glad mogelijk te maken. En wat deze man zei, dat klopt. Dus als ik op een podium sta, ziet er niet uit. En inderdaad, ik dacht ook, ik probeer het een beetje half uit mijn hoofd te doen. Nou, dat was helemaal niet een slim idee, want toen het werd ook warrig. Maar ik dacht wel van ja, wat maakt het nou eigenlijk uit of zo? Het is een ander soort vorm en dan word je daar meteen boos van. En dat hij dan ook zegt van, als je weet dat je dit niet kan, ga er dan niet staan. Maar ik zou zeggen, nou echt, ga er wel staan. En dan bijvoorbeeld, ja, als je stottert, ga er wel staan. Ik zou willen dat er een keer in aan een talkshow iemand die niet zo soepel praat wordt uitgenodigd. Een hele stugge spreker. Ja. Die hele lange stiltes laat vallen. Nou ja, bij wijze van spreken. Omdat je dan wel dus meer je best moet doen ook. En ik weet wel dat er dan heel veel mensen wegzeppen. Maar laat het. Weet je, het is iets. Ja. Er vindt een hapering plaats, waardoor ook mensen misschien heel even wakker worden geschud. Ja. En bovendien komen er ook eens andersoortige mensen die zich niet laten media trainen aan het woord. Ja, ik vraag mijn gasten altijd om het geluid van hun jeugd. En was het een beetje hoe het klonk? Café, terrasgeluiden op een zonnige dag. Ja, roezemoes erbij. Ja, ik hoor het niet zo heel goed. Nee, meer zou eigenlijk meer met gelach en gerinkel. Ja, glazen, ijsblokjes. Brekende glazen ook. Ja, het komt omdat ik woonde. Ik ben geboren in de Jordaan in Amsterdam. Maar toen zijn we naar Zuid verhuisd, naar de Johannes Verhulstraat. En op de hoek zat een café. En dus in de zomer, als de deuren open stonden, dan hoorde ik dat altijd. En mijn vader is ziek geworden toen ik 9 was. Dus ik was alleen met mijn moeder. En ik was ook wel een beetje verdrietig in die tijd, omdat mijn vader dus ziek was. En dan was zo'n café, dat vind ik nog steeds, zo beloftevol. En dat leven wat buiten gebeurt en van vrolijke, aangeschoten, lachende mensen. Ja. En dat ik herinner me nog heel goed dat verlangen. Zo van, oh, ik was nog echt jong. Maar zo van, op een dag, dan ben ik ook buiten. En dan zit ik daar ook. En dat klopte. Want we hoorden ook in dat in social media profiel ook het woord dwarsdenker vallen. Vanaf welk moment wist jij dat van jezelf? Van, ik ben een dwarsdenker. Blijkbaar ben ik een soort van tegendraads. Of denk ik net de andere kant op? Ja, goede vraag. Nou, dat zie ik volgens mij nog steeds niet. Nou, nee, ja, dus nooit eigenlijk. Maar ik weet het nu, omdat ik dat zo vaak krijg te horen. Maar als kind had je toen wel het idee van, nou, ik denk zoals alle andere kinderen? Nee, maar als kind was ik dus heel erg afwezig gewoon. Dus ik spijbelde. Alleen maar middelbare school ben ik spijbelend doorgekomen. En op de lagere school, ik herinner me daar echt heel weinig van. Maar toen hadden we laatst een reunie. En toen En toen zei iemand ook tegen mij, oh, jij zat echt alleen maar altijd te praten. En jij deed nooit je huiswerk. En toen dacht ik, huiswerk? Op de lagere school hadden we huiswerk. Dus dat herinner ik me niet. Maar dat, en dat ik de hele tijd zat te praten, dat zal. Ik werd ook heel vaak de klas uitgestuurd. Maar het is niet zo dat je dan denkt van, oh, ik ben zo lekker dwars. Het is meer dat je dan denkt, wat een ellende is school. Ja, wat en, vond je er zo erg aan? Waarom spijt je zoveel? Ik denk dat ik het niet eens zo heel erg door had toen ik erop zat, omdat ik het wel leuk had en ik had vrienden en alles ging goed en zo. Dus het was, ik was op zich niet heel erg een buitenbeentje of zo. Maar ik werd gewoon, het is een beetje hetzelfde als toen ik later een vaste baan had en om 8 uur moest beginnen. Het is gewoon de structuur en het vroeg opstaan. Door die gangen lopen met je tas. En dan moet je weer daarheen en dan moet je weer daarheen. En gewoon de eerste keer spijbelen, dat herinner ik me ook gewoon nog zo goed. Want mijn beste vriendin is nu nog steeds mijn beste vriendin. Die ging sowieso al niet meer naar school. Dus die zat altijd thuis. En toen op een dag ging ik dus naar haar toe. En gewoon het gevoel van bevrijding. En de zon. In mijn herinnering scheen de zon ook. En het was alsof er een soort koor losbarstte. En ik dacht, oh, wat fijn dat ik op school hoor te zijn. Maar ik ben daar niet. En ik ga gewoon de hele middag leuke dingen met haar doen. En ja, ik denk nu dus, wat ik toen ook nog niet wist, is dat ik gewoon echt niet een ochtendmens ben. Maar dat hele bestaan kende ik toen nog niet. Maar inmiddels weet ik, dat is echt, echt een ding. En ik ben echt een nachtmens. Dus 's nachts krijg ik het zelf. Dus om 10 uur ongeveer word ik een beetje wakker. Maakt niet uit hoe laat ik opsta. Heb ik hetzelfde gevoel. Een soort gevoel van vrijheid en meer ruimte. Ja. En minder kaders. En daar word ik heel gelukkig van. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij moet zijn, dat moet het nummer zijn, La Alegría van Yasmin Levy. Ja. Waarom dat nummer? Ja, dat was hevig liefdesverdriet. Ja. Dus dat is het enige. Daar moest ik gewoon als eerste aan denken. Omdat ik dat toen ook, dat mijn vriend het uitgemaakt met mij. Maar het is weer goed gekomen en we hebben kind gemaakt en zo. Maar het is een jaar uit geweest of zo. En dat was dus ook rond dezelfde tijd als mijn eerste roman die uitkwam. Dus het was toen sowieso wel het ook idee, een soort kind is. Ja. Zo'n roman. Ja, en dus het idee van, oké, alles wat ik zo hard had besloten van, nou, met deze man word ik oud en dit wordt mijn carrière, dat gaat niet door. En het, toen voelde ik me wel. En ik had dus ook mijn goede banen opgezegd. Dus ik, volgens mij tegen die tijd stond ik niet meer achter een bar, maar werkte ik als telefoniste bij een escortbureau. Wat iets minder meelijwekkende blikken opwekt, omdat mensen dat heel interessant vinden. Smeuig. Ja, heel smeuig. Maar het was wel, en ik was begin 30 en iedereen maakte, begon aan gezin en carrière en zo. En ik was gewoon echt heartbroken. Dat was gewoon mijn grote liefde. En hij zei, ik wil niet meer. En toen heb ik gewoon elke dag dit nummer heel stug zitten luisteren. por tu culpa. Las noches igual que los días de soledad. Pensaba que amarte fuera el medio para el dolor, pero todo lo hizo grande, my man. Ah, te dejo para siempre, vida mía, no te olvides. Soy el hombre que existe para ti y el cante de mi vida te regalo para siempre, hasta que llegue el día de morir. Solo caminando en el camino de este mundo y no tengo más fuerza para luchar. Pensaba que amarte fuera el medio para el dolor, pero todo lo hizo grande, my man. Te dejo para siempre, vida mía. Soy el hombre que existe para ti y el cante de mi vida te regalo para siempre, hasta que llegue el día de morir. Ay, te dejo para siempre, vida mía, no te olvides. Soy el hombre que existe para ti y el cante de mi vida te regalo para siempre, hasta que llegue el día de morir. Jasmin Levy, La Alegria. Prachtig. Het is de wankelplaat van Marianne Donner. Ze is mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. En dit was jouw wankelplaat, zei je, omdat je was begin 30. En je grote liefde beëindigde de relatie. Die zei, ik wil niet meer. Op dat moment had je net je roman de wereld ingeslingerd. Dat werd niet de bestseller die je gehoopt had. En je was ook nog telefoniste van een escortbureau. Je zei eerder over toeval van eigenlijk schrijven we veel te veel dingen toe aan ons eigen, aan ja, dat we veel te veel controle hebben. Eigenlijk overschatten we onszelf, hoeveel controle we hebben, hoe maakbaar ja. De wereld om ons heen is. En is veel meer toeval dan dat we eigenlijk willen geloven. Ja, en ik denk wel dat we in een tijd leven waarin we dat toeval heel erg uitproberen te bannen. Dus ja, voor heel veel mensen zal wel. Ja, hoe zeg je dat nou? Het leven is misschien ook wat maakbaarder geworden. Dat hoe jij het dan wil. En dan doe je die opleiding en die cursus. En dan, ja, dan ban je dat toeval ook wat meer uit. Maar uiteindelijk. Heeft toeval natuurlijk altijd invloed. En ik vind het dus zo. Karig of zo. Want dat idee van maakbaarheid en zo het leven is wat je er zelf van maakt. Ja, weet je, de mogelijkheden zijn ook maar de mogelijkheden die jij kan bedenken. Maar dat is een heel beperkte blik, want het is jouw blik. Maar er is nog zoveel meer mogelijk. Dus het is ook heel mooi om het toeval toe te laten. Ik bedoel, het zijn van die kleine dingetjes. Ik had nooit zelf bedacht van, oh, nou weet je wat ik echt wil doen? Telefoniste bij een escortbureau worden. Dus ik ben daar niet op zoek naar gegaan. Ik dacht gewoon, ik wil weg achter die bar. Want dat drinken en zo, dat breekt me een beetje op. En toen kocht ik een krant en toen was Parool en toen was dat de eerste advertentie. En toen dacht ik, nou, daar heb ik nou echt nog nooit over nagedacht. Laat ik dat eens proberen. Dus moet je daar ook een beetje aan overgeven. Ja. Maar dat is ook weer het ding. Ja, hoe meer je leven dichttimmert met al je plannen en to-do-lijsten, hoe minder ruimte er komt voor, oh, dat had ik niet bedacht. Maar dat is, ja, dat is voor, ja, ik vind dat, dat was een topbanen en echt een verrijkende. Als we het nou over dwarsdenkers en zo, of mensen die het leven een beetje anders aanpakken of tegen de stroom ingaan, dan heb ik het niet over klanten, maar over de vrouwen die bij zo'n bureau werken. Dat was fascinerend om te zien. En ik moet er wel altijd bij zeggen dat het echt een heel, heel goed, heel duur bureau vooral was. Dus die ruime keuze hadden. Dus er was geen enkele mensenhandel of vrouwen uit het buitenland gehaald. Oh ja. Of dat werd gerund door vrouwen. Dus dat was, ja, daar moet ik altijd even bij zeggen. Want je zei aan het begin, de overtuiging dat alles op toeval berust is gekmakend. Het tegenovergestelde is dat net zozeer. Het geloof dat wij individuen zijn die onze levens zelf vormgeven. Maar ja, op het moment dat jouw grote liefde tegen jou zegt van ja, hier stopt het. Dan, ja. Dat is ook wat het zo verschrikkelijk maakt, toch? Want je hebt er helemaal geen controle op. Nee. Het is niet per se fijn om alles aan het toeval over te laten. Want je wordt er heel. En ik denk ook. Bijvoorbeeld tijdens de corona-epidemie was er een enorme stijging van de verkoop in zelfhulpboeken. En wat zelfhulpboeken beloof je natuurlijk altijd een mate van controle. Zo van als jij dit doet en dat doet, dan zul jij meer. Een soort stappenplan. Ja, dat er zoiets in corona stijgt, is heel logisch. Want omdat mensen zich heel machteloos toen voelden. Je opeens gaat het land op slot en mondkapjes en wat gebeurt er? Mm. En misschien ken je nog mensen die er dood gingen. Het is een wisselwerking. Ik denk dat mensen zich in de huidige tijd eigenlijk heel machteloos voelen. In wat er op het wereldtoneel gebeurt, in politiek die we niet lijken te luisteren, het bedrijfsleven, wat nu er eigenhandig voor zorgt dat de inflatie, hoe noemen ze het ook weer, gaai-inflatie. Daar heb je allemaal, de opwarming van de aarde, kan je het gevoel van krijgen dat je vrij weinig invloed op hebt. En dat dus vanuit dat gevoel. Kan het idee van maakbaarheid, en ik heb het leven zelf in de hand, heel aantrekkelijk zijn. En ik denk dat je dat bijvoorbeeld ook bij die jonge jongens die allemaal zo in Andrew Tate of Jordan Peterson, van die mannen, voormannen. Die zeggen dat de hele tijd. Van jij bent de enige die beslist. En dat vinden heel veel mensen heel fijn om te horen. Omdat. Nou ja, dus inderdaad het idee van, nou ja, ik ben maar een soort speelbal in het grotere geheel. Het heeft allemaal geen zin. Nee, het is niet per se een heel prettig idee. Nee. Maar tegenovergestelde dus ook niet. Want je zegt ook in het begin, hoe kan het dat wij gewone mensen ons naar een systeem schikken waarvan we weten dat het mens, dier en aarde uitput. Kapitalisme. Ja. Eventjes een beetje een naam noemen. En eigenlijk vind je dus, ja, die beweging die dus nu opkomt, dat we steeds meer ons bewust zijn van, ja, we kunnen iets als individu veranderen. Dat is een goede beweging dan. De beweging die ik heel erg zie, zeker met betrekking tot kapitalisme, is dat dat besef, we kunnen samen iets veranderen. Mm. Dus niet ik ben niet de vormgever van mijn leven en ik kan in mijn eentje niet Shell door anderen tot andere gedachten dwingen. Of als ik niet bij Shell tank, dan dat helpt allemaal niet zoveel. Maar je ziet dus ik vond dat heel duidelijk bij de woonprotesten. Dat is heel lang. Is dat idee van, weet je, het is niet normaal om €1000 voor een kamertje te betalen. En als jij dat niet kan betalen en nog bij je ouders woont, dan ben je niet een mislukkeling of een loser die niet hard genoeg werkt. Maar dat is gewoon een wereld waarin wij leven, waarin huizen speculanten daarmee aan de haal zijn gegaan. Nou, met opwarming van de aarde helemaal. Mm. Dus met waar groeiend besef is van samen. Nou, er worden, heb ik het idee, de vakbonden worden in ieder geval in Amerika sterker. Dus dat is heel goed. Want natuurlijk, weet je, het is een systeem kan wel veranderen. Alleen. In je eentje is dat heel moeilijk. En ik denk dus zelf altijd, het is zo slim van het kapitalisme. Niet dat het allemaal zo doordacht is, maar om, als je de hele tijd zegt van, het leven is wat je er zelf van maakt, het is jouw schuld, succes is een keuze, falen is dat ook. Dan gaan mensen heel erg naar zichzelf kijken en niet meer naar die grotere systemen eigenlijk. En nu is dat wel meer aan het openbreken. En dat, juich ik ten zeerste toe. En dat is ook toch wel een mooie kant van social media, dat die eigenlijk activisme makkelijker maakt. Zeker. Je kan veel sneller impact hebben. Ja, nee, absoluut. En elkaar vinden. Ja, nee, alles wat er goed aan is, het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het is een soort besmettelijkheid die op sociale media zit, waarin dus ideeën besmettelijk kunnen zijn. En haat en woede, dat kunnen zijn. Maar ook inspiratie en verbinding. Ja, exact. Marianne en ik die kennen elkaar al sinds we pubers waren. Via opgroeiend in Amsterdam allebei. De laatste keer dat we elkaar zagen was in een renclubje. Dat ze eerst geheim hield voor de bühne. Ja, ik moest heel erg denken. Omdat het niet paste bij haar ongezonde imago. Maar ik herinner me ook een periode waarin we allebei in hetzelfde gebouw een werkruimte huurden. Ik schreef op dat moment een wijngid. En af en toe ging ik dan naar boven om een peukje te bieten bij Marianne. En zij zat er dan in een enorme casco-ruimte in het aardedonker aan een houten bureautje met alleen een lampje en een asbak met een enorme berg peuken. Zogenaamd te schrijven, maar eigenlijk Netflix-series te bingen. De wijnen die ik dan voor haar had meegenomen, die werden ook gewoon meteen ingeschonken, ook al was het pas 2 uur 's middags. En dan gingen we gewoon een beetje lullen over boeken en films en over vroeger. Dus ik wilde nog even tegen haar zeggen dat ze echt een heel uniek, grappig en bijzonder lief mens is. Dit is zo leuk. Je moest even nadenken. Ja, omdat het zo raar is. En ik dacht, die stem, ik ken haar stem zo goed. Nee, het is precies hoe ze zegt. Ja, wij kennen elkaar eigenlijk al heel erg lang. En Esmee Langerijs, wijnjournalist. Ja. Ja, nu is ze gestopt met drinken of met alcohol drinken. Dus, en sindsdien heb ik haar eigenlijk ook niet meer gezien. Maar volgens mij maakt dat helemaal niet uit. Is er niks veranderd. En, nee. Leuk, leuk ook hoe ze jou schetst. Rook je nog steeds? Jazeker. Ja? Ja. Waarom? Ja, gewoon heel hardnekkig. Ja, dat is ook zoiets. Ik hou gewoon echt heel erg veel van roken. Dus en dan zijn er altijd mensen. Ik heb een keer voor de Volkskrant. Zo grappig. Ik heb zowel in NRC als in de Volkskrant over roken geschreven. Heel lyrisch. En in de NRC viel dat allemaal prima en heel goed. En Volkskrant heb ik zulke boze brieven over toen gekregen. Echt hele, hele boze mensen. Die mij een slechte moeder en een naar mens. En dan is het dus altijd je verslaving die spreekt. En ja. En dan denk ik, ja, dat zal wel. En er zit vast cognitieve dissonantie in en zo. Maar wijs mij maar eens iemand aan die daar geen last van heeft. Of je hebt ook, ik kan even zijn naam. Maar zie je het als een zwakheid? Wat andere mensen dan op jou, zeg maar, een soort van projecteren. Van, joh, waarom rook je nog steeds? Ja. Maar zelf zie je dat niet zo. Nee, ik zie het zeker niet als zwakheid. Wel als domheid misschien. Want ik weet ook wel dat het veel beter is om te stoppen. En dus hardnekkigheid. En dan van die dingen zo van, ja, maar mijn oma, die was ook 85. En die rookte 2 pakjes per dag. En dat is ook echt zo. Maar dat zegt natuurlijk niet zoveel. En vast stop ik ook wel eens een keer. Maar ik geniet er gewoon echt heel erg van. Ik ben totaal niet zo'n roker die elke dag zegt van, oh, nou, ik zou eigenlijk moeten stoppen. Hè, shit, weer. Want ik vind wel, ja, als je dat dan je voorneemt, doe dat dan ook. En net zoals wat je zei over dat vallen, van als je struikelt, ja, val dan ook goed, ja, hè? Ja, exact. Maar als je besluit van, nee, ik vind dit heel fijn en heel prettig en ik geniet intens van de momenten dat je ook terug kan trekken. Ik hou echt van roken, omdat het een soort letterlijk rookgordijn is waarmee je de wereld even kan afsluiten. Je kan altijd dus als je op een borrel bent, of er zijn 3 vriendjes bij mijn zoontje aan het spelen, kan ik zeggen, jongens, ik ga heel even naar het balkon. Of op die borrel zeg ik, ga heel even naar buiten. En dan kan ik ademhalen. Even uit de bubbel. Ja, uit die uit de bubbel door een bubbel op te trekken eigenlijk. En daar, ja, dat vind ik heel fijn. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. En jij zei, ja, ik ga niks meenemen. Nee, ja, ik heb er echt over nagedacht. Je hebt geen overbodige spullen? Nee, ik ben dus een beetje het... Het is grappig, want ik schrijf heel veel over troep en hoe fijn dat is. En wat Esmee over mijn bureau zei, met die volle asbak klopt. En er liggen allemaal boeken op en zo, maar dat is allemaal gewaardeerde troep. Oh ja. En ik ben niet een opruimer, maar ik ben wel een weggooier. Dus alles waar ik gewoon... Ja, ik word al gelukkig als ik een leeg pak yoghurt weggooi. Dan voelt dat even fijn. Oh, ballast weg. Dus alles waarvan ik denk, nou, dit heb ik al, weet ik, zo lang niet gebruikt. Of vind ik niet leuk meer. Of dat gaat gewoon weg. Of dat geef ik weg. En dan meestal is het zo dat ik dan een jaar later denk... oh, waar is dan ook weer dat hele leuke bloesje of beeldje? En dat heb ik dan dus weggedaan. Maar ik zou niet weten wat ik mee moet nemen. Ja, dat is ook wel duidelijk. Toch? Ja, ik vind, dat zegt ook weer veel over je. Dan gaan we snel naar de liefde. Want je hebt wel echt iets met de liefde. Je hebt er ook... Ja. Je bent op afgestudeerd. Ja. Toch als psycholoog? Ja, op liefde en hartstocht. Ja, al was dat niet helemaal mijn keuze. Want ik wilde zelf eigenlijk afstuderen op zelfmoord. maar ik zat bij een hoogleraar, Igor van Krochten. En ik weet niet, ik ging met hem praten. Ik ging dat voorstellen van dit is mijn plan. En toen kwam ik een uur later naar buiten. En toen ging het over liefde en hartstocht. Want toen had hij dat zo... verdraait. Nou ja, en goed. Twee uitspraken die je aan het begin van ons gesprek deed, die vind ik dus heel grappig, omdat ze juist zo tegen de raad zijn van, ja, het is helemaal niet erg om bindingsangst te hebben. Nou, dan stoot je partner maar de hele tijd af. Ja. Ja. En, ja. En punt twee, volgens mij is het goed om geheimen voor elkaar te bewaren. Ja, ook. Ja, ik ben daar heel erg van... overtuigd, ja. Ten eerste voor iedereen natuurlijk zijn eigen ideeën over liefde. Maar ik denk wel dus dat we in die beste versie van jezelf... daar zit zo vaak in dat alles schoon ook moet zijn en opgeruimd is. En dus je darmen moeten schoon zijn, dan moet je schoon goed eten. En je huid moet heel schoon en strak zijn. Schone kleding. Ja, ook. Dat moet allemaal heel fris zijn. Je moet fris ruiken. En je hoofd moet schoon en je ziel moet schoon. Dus je mag niet last hebben van negatieve emoties of alles wat van vroeger niet goed zat, dat moet allemaal opgelost worden. En dan is er ook altijd weer het idee van, want dan, als je het opgelost hebt of zo, dan ben je vrij om te vliegen. Nou, ik weet niet meer wie je dan bent, want dan ben je een soort van leeg, lijkt mij. niemand meer, een tabula rasa. Maar ik denk, er mogen nog wel gewoon losse eindjes zijn. Dus zeg jij van, mogen dingen zijn, nog oude trauma's mogen nog in je lichaam zitten. En... Ik herinner me nog heel goed bij mijn vriend dus, die me liet vallen. Maar nu, toen kwam het weer goed. Maar, en volgens mij, toen had ik drugs genomen of zoiets. Gingen wat dingen mis. Maar ik was zo... letterlijk en figuurlijk lelijk toen. Ik zag er niet uit, maar ik was ook heel gemeen tegen hem en stom. En vast heb ik ook zitten huilen om iets. En ik weet het allemaal niet meer zo goed. En toen de volgende dag, toen was dat gewoon oké. Toen vond hij dat oké. En het was niet zo van, nou, als je zo gaat doen, dan... en dat was zo, dit was nadat weer was goed gekomen. Ja. En dat is zo fijn. Want het is ook. Dus liefde is ook. Het gaat om het geven, maar het is ook hoe herken je liefde en hoe houden anderen van jou? En het gevoel dat je gewoon je stommigheden mag hebben en je geheimen. Weet je, dat probeer ik nu al mijn zoontje ook bij te brengen. Zo van, weet je, als jij iets niet wil vertellen, dat is goed. Dat is van jou. Je hoeft niet alles te delen. Je hoeft niet een open boek. Maak zelf maar de afwegingen. En dan vind ik in de liefde eigenlijk ook dat je... Ja, het is zijn afweging. Jammer als ik het er echt blijkt later helemaal niet mee eens ben. Maar ik vertrouw hem genoeg om die afweging te maken. En het is dus ook juist in die lelijkheid en dat iemand dan nog steeds denkt, oh, jij bent echt leuk. Dat hoop je dan. Ja. Maar ja, dat is gewoon heel fijn. En daar voel ik me ook geliefd en bemind in. En ik heb dat ook bij mijn vrienden. En mijn beste vriendin ook. Die is zo... ja, gul daarin. Heb ik ook stomme dingen. Iedereen doet stomme dingen. En je maakt altijd fouten. En je doet gemene dingen. En er zijn altijd grenzen. Dus, en die moet iedereen voor zichzelf bepalen. Maar dat idee van... nee, je moet een open boek voor elkaar zijn. En je moet elkaar alles zinnen. Delen. Ja, je moet elkaar zinnen kunnen afmaken. En wat de een denkt, dat vult de ander aan. Ja, dan ga je gewoon een soort van met jezelf of zo. Maar dat lijkt me ook niet heel interessant. Ben je nu nog steeds met diezelfde liefde? Zeker, ja. Al 25 jaar. Wat leuk. Ja, ja. Nee, het was echt weer goed. Het was een fase van hem. En dit nummer wat erbij hoort, je zegt Labicifre, I got the... Ja, dit is echt mijn ultieme liefdesliedje. Ja. Omdat ik dacht, ja, er zijn zoveel... Weet je, de meeste liedjes die over liefde gaan, die zijn natuurlijk altijd een beetje terug. Maar dit liedje, daar word ik zo blij van. En dit is hoe liefde zou moeten voelen en helemaal niet altijd voelt. Want er zit heel veel verdriet en woede. Dat vond ik heel mooi bij dat vorige nummer. Dat het ook zo boos klinkt. Maar hoe zou het moeten zijn dan, liefde? Ja, dus ja, dit. Vrolijk, sprankelend. Vanzelf? Nee, niet vanzelf. Nee? Dat niet. Maar hij zingt steeds, you're so good. Dat je dat gewoon denkt. Zo van, oh, je bent echt zo leuk. En dat denk ik over mijn vrienden. En dat denk ik over mijn vriend. En voor mijn vriend denk ik heel vaak van, ik snap echt helemaal niet hoe je denkt. En ik vind je... En we maken zeker ruzie en irritaties. Maar in essentie denk ik, ja, ik vind je gewoon zo leuk. En hoe je denkt en hoe je bent. En dat denk ik bij mijn beste vrienden. En dan... En daar moet je vrolijk van worden. En tot slot, aan het begin zei je ook... soms denk ik dat ik op een dag nog heel gelovig ga worden. Is die dag al aangebroken inmiddels? Nee, zeker niet. En waarom wil je dat? Ja, nee, het is niet per se een kwestie van willen. Nou, het is mooi, het sluit mooi aan op waar we het eerder over hadden... over dat maakbaarheidsidee. Ik zie het geloof een beetje zoals Kierkegaard... die dat volgens mij als een sprong in het diepe... heeft omschreven. En als een overgave aan het irrationele. En het loslaten van rationele. En dus het erkennen van het niet weten. Het niet snappen. Het niet kunnen snappen. Omdat het groter is dan jou. En dat vind ik heel erg mooi. En dat is eigenlijk wat ik zonder God predik. Klinkt dan een beetje stichtelijk. En ik denk dat daar heel veel, heel veel in zit. Waarde en schoonheid. En de ultieme stap daarvan lijkt mij dan om die overgave. En wel met een God erbij. Maar ik geloof absoluut niet. En ik ben ook helemaal niet zo opgevoed. Maar ik ben ook niet zo iemand die zegt, bestaat zeker niet. Maar dan geloof je gewoon meer in de overgave. Ja, het gaat daarom. Ja, ja gewoon. En dus het weg van die maakbaarheid. En ik heb het zelf in de hand. Is het wegvagen van ook ego. En jezelf maar altijd als middelpunt zien. En degene die of de kar moet trekken. Of die alles maar regelt. En het is dus. Ik vind het woord overgave heel mooi. Maar aan iets groters en het besef van je eigen nietigheid ook maar. Maar dat is ook heel bevrijdend. Daar vallen veel constricties mee weg ook. Ja. Dankjewel, Marianne Donner, dat je mijn gast wilde zijn. Heel graag gedaan. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. I got the blues, but I don't mind. All I have to do is get to you, and then I feel just fine. I'm on a down, but not all the way. When I'm feeling low, you do your thing just so, and then I feel okay. Radio 1. 2 uur, Suzanne de Vries.